है जो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे है बस तुम्हारे। जज्बात मांगे जबान और क्या